राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 23 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बोल महाराज, भाई मैं बात वही वो कहता हूँ रोजी नहीं तो मतलब उगते आ जाएंगे एक एक बात के भाई। क्या बात होता हूँ मेरे आज काल विशेषता सची है कि भगवान अपना है। आप लोगों के बहुतों के सची हुई ऐसी है कि हम संसारी आदमी है, भगवान दूसरे हैं। बात यह है नहीं, बात यह है कि हम भगवान के हैं। हमारा संबंध भगवान के साथ में नित्य है, संसार के साथ में संबंध अनित्य है। सच्ची बात यह है, पहले आप बालक थे, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर रोगी हो गए, तो शरीर के साथ भी संबंध वैसा नहीं रहा, शरीर वाला सुधा नहीं रहा, तो शरीर के साथ भी संबंध नहीं है। तो शरीर के साथ ही संबंध नहीं है तो संसार के साथ संबंध कैसा रहा? और माता का संसार का संबंध है हमारा, ये बड़ी भारी गलती है। यहाँ संबंध जोड़ करके घरों में बैठ गए, बस हमारा संबंध यही माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पुत्र है, ये हमारे है, ये हमारे है। हम साधुओं ने ये मान लिया हमारा मकान है, हमारे रुपये पैसे, हमारी चीज वस्तु है, हमारी है, ये हमारा है नहीं। वास्तव में बात तो ये है, भगवान के हमें, भगवान हमारे हैं। हमारे साथ बातें हुई जिसमें भी ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर से सुग्रासी सोम माया बस भयऊ। आज हम लोगों को बातें हुई जिसमें ये हुई कि माया के बस हुआ है नहीं, ईश्वर से जीव ईश्वर से माया का अंश तो नहीं है, माया बस भयऊ बलो खीर मट कर नहीं। कम से कम ये बात दस जाए कि वास्तव में हम भगवान के हैं तो बहुत बड़ी लाभ की बात है। छोटी सी बात है, मामूली बात, तो बहुत काम की बात है। हमारा संबंध भगवान के साथ में है, संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। संसार प्रदीक्षण छूटता है, संसार का संबंध शरीर का संबंध, शरीर संसार एक है यार। हमारा संबंध शरीर से और संसार से प्रतिष्ठ छूट रहा है, भगवान का संबंध अखंड है। ये बात है याद रखने की, भगवान के अंश है, भगवान का साथ ही भगवान का। ये बात कई बार कही है, बार बार कही है, आप नरकों में जाओ तो ये भगवान का संबंध नहीं छूटेगा, स्वर्ग में जाओ तो ये नहीं छूटेगा, वैकुंठ जाओ तो ये नहीं छूटेगा, मृत्यु लोग में आओ तो छूटे नहीं छूटेगा, पशु पक्षी बढ़ो तो नहीं छूटेगा, घास फूस बढ़ो तो भगवान का संबंध नहीं छूटेगा। जल तर थर तर नवचर कुछ बन जाओ तो भी भगवान का संबंध रहेगा। इधर तो जलतर और है, थलतर और है, नवसर और है, वे नव आकाश में उड़ने वाले, कोई जमीन पर रहने वाले, कोई जल में रहने वाले, अजा भी अलग अलग है, परंतु भगवान का संबंध सबके साथ में सदा का है, सदा ही रहेगा, ये छूटेगा नहीं। मध्य से मध्य अवस्था में भी भगवान का संबंध है, मुक्त से मुक्त अवस्था में भगवान का संबंध है, भगवान है प्रेमी होने में भगवान का संबंध है, भगवान का संबंध निरंतर रहने वाला है। संसार का संबंध हरदम छूट रहा है, हरदम ही निरंतर छूट रहा है, भगवान का संबंध निरंतर बना हुआ है। एक दूसरे जो निरंतर बना हुआ है उसको छोड़ दिया और नकली है उसको पकड़ दिया, ये बड़ी भारी भूल है। इन भूल को भी कितनी बार क्या तो सुधारते नहीं। हम लोगों के लिए अलबत्ता की शुभता है, अब इस घर को मना हम जाकर इसी के चल जाए वहां घर मान लेंगे। हम रोज जा वही घर मिल जाता है, पर फिर भी मानते हैं कि हम तो वहां के हैं, वहां के हैं। ये भाव साधुओं के ये तो बरोबर ही है, संसार का संबंध है, संसार संबंध है नहीं। जितने जितने वर्षों के आप हुए हैं उतने वर्ष संसार से संबंध आपका छूट गया, और बाकी और कितना पता नहीं है, परंतु छूटने वाला है, पक्की बात है ये। और मिलता है और बिगड़ जाता है वो हमारा नहीं होता है, ये नियम है। हमारा वो ये जो नित्य संबंध हमारा रहे, तो नित्य संबंध हमारा भगवान के साथ में है, संसार साथ में है नहीं। यही मकान बनाते हैं, यही रुपया इकट्ठा करते हैं, यही चीजें इकट्ठी करते हैं, यहाँ करे यहाँ करे, ये नहीं कि बोले साथ में चलने का सामान इकट्ठा करो, यहाँ रहने वाले रहने का संबंध छोड़ते हैं, सब समझ छोड़कर पट चल जाएगी। ये बात प्रत्यक्ष है, सामने प्रकट, तो साथ न चलने वाले धन नहीं है ये, फिर भी छोड़ने वाले धन का ही आदर करते है, छोड़ने वाले मकानों का आदर करते है, छोड़ने वाली जमीन जायदाद को लेते हैं, छोड़ने छूटने वाले को लेते हैं, साथ में चलने वाले को लेते ही नहीं। बड़े बड़े आश्चर्य की बात है, ये कितना दिन रहेगा, कब तुम कब चलाओगे। प्रत्येक बात है, सेठ जी थे, भाई जी थे, सुनाते थे, मैं सुनाऊ, मैं कितने दिन सुनूंगा, ये समझने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है, उसको तो समझना नहीं पक्का। भगवान का स्वर छूटने वाला ही नहीं है, आप जाने तो न जाने तो, माने तो न माने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, और फिर आप बने रहे नहीं बने रहे तो वो तो संबंध रहेगा, वो संसार संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। जिसमें संसार संबंध तो पक्का मान लिया, भगवान को याद ही नहीं, याद करे तो यह बड़े बड़े कठिन है, बड़ा दूर है। संबंध संसार संसार सामने है, ये संबंध है ही नहीं संसार का, हरदम छूट रहा, हरदम छूट रहा, हरदम ही छूट रहा है। जितनी जितनी जैसी उम्र आ गई उतना संबंध छूट गया, और उसी को फिर बताते हैं, फिर जन्मदिन उठा वर्तगांठ वर्तगांठ बनाते हैं, उसको संबंध बनते हैं। अरे ये तो छूटने का संबंध है, प्रत्यक्ष बात है ये, ये सबके सामने बिल्कुल चौड़े बात है, छिपी हुई नहीं है, परंतु दृढ़ता से इस बात को मानी हुई है। बातें करे तुलसी कभी तो मान्य तो आई दूसरी कभी बातें कर रही बातें करनी समझ आई ये सत्संग ऐसी बात कर लेनी चाहिए बस अपना धन है अपना घर है अपना कुटुंब है अपना तो लोग है हमारे घर है ये तो अपना है ये सत्संग जो बात है ये कोई सच्ची थोड़ी है ऐसे कब तक काम चलेगा सच्ची बात का विचार करो बाप करो कृपा करो ठंडी में आए हो जाओगे परिश्रम करते हो समय लगाते हो तो बातों तो समझो कि वास्तव में हमारा संबंध भगवान के साथ है किसी जोड़ी में जाओ भगवान साथ में जोड़ी में जाओ दूसरी दूसरी में पास पीछे वाली याद नहीं है अपना बालक भी छूट गया इस शरीर का संबंध भी निरंतर नहीं है तो दूसरा संबंध कैसे रहेगा इस संबंध को पकड़ रहा है ये संबंध छूट रहा है और पकड़ रहे हैं छूट रहा है पकड़ रहे हैं छूट रहा है पकड़ रहे हैं पकड़ा हुआ रहता नहीं फिर भी संबंध इसी को रखता है प्रत्येक अनुभव है कि पकड़ा हुआ संबंध रहता नहीं रहेगा नहीं रह सकता ही नहीं कोई एक आदमी ऐसा है जो संबंध पकड़ा है बालक पढ़ा ही रहा है बालक सुनते सुनते किसी का ही संबंध हरदम छूटता है हरदम निरंतर उसको तो मान ले अपना अरे भगवान का संबंध रहता है निरंतर कभी अंतर पड़ता नहीं और इधर ख्याल ही नहीं है कितना कितना चला हुआ है बाहर जा रहे बीच में शेर चीज चलेगी भाई चलेगी अपने भाई संबंधु माता पिता स्त्री पुत्र आदि सब वियोग हो रहा है वियोग हो रहा है अपना वियोग होगा पर इन बातों को याद ही करें भगवान का संबंध जुड़ा हुआ है उसको नहीं मानते देखो एक बात बताऊं एक अभ्यास की बात हो रही है एक विवेक की बात होती है तो अभ्यास की बात को ज्यादा आदर दिया है विवेक को आदर नहीं दिया है सत्संग सुनने वाले सत्संग करने वाले विवेक को आदर कम देते हैं विवेक आदर देते ही नहीं अभ्यास आदर देते हैं विवेक की बात को कहे तो ही आदर विवेक का नहीं होगा अभ्यास का है और निश्चय समझोगे अभ्यास बिना संसार के संबंध के नहीं होता और विवेक संबंध छोड़ता है परंतु तो विवेक का आदर नहीं है अभ्यास का आदर है सत्संग की बात सुनेंगे तो भी अभ्यास लगाएंगे साथ में विवेक की बात सुनेंगे तो अभ्यास लगाएंगे साथ में अभ्यास और विवेक दो चीज है अभ्यास तो संसार की सहायता से होता है विवेक संसार को छोड़ता है विवेक का आदर करो तो रोजाना सुनने की जरूरत नहीं है विवेक की प्रधानता दे विवेक नहीं विवेक की प्रधानता तो बहुत जल्दी सुन चाहता बहुत जल्दी हमारा संसार नहीं संसार हम नहीं है तो विवेक ने तो प्रत्येक पर विवेक में मिलेगा है तो अभ्यास विवेक उन भी रोज ही ना करेंगे ऐसा तब होगा रोजगार से करेंगे विवेक आदर दिया है बात सुनते हैं कि तत्काल काम होता है तत्काल काम होता है किससे, विवेक से। और आपने जोड़ रखा है अभ्यास को, और अभ्यास को जोड़ कर बात करते हैं, कैसा होता नहीं है, किसी नहीं हुआ, किसी नहीं हुआ। तो आपने अभ्यास को इस आदत दिया है, विवेक को आदत दिया ही नहीं है। अगर विवेक की अभ्यास की तरह विवेक को समझोगे, विवेक को मुख्य समझोगे, तो प्रत्यक्ष बात मालूम होगी। पर विवेक में भी अभ्यास करें, विवेक में भी अभ्यास। अभ्यास तो शरीर के संबंध से होता है, विवेक संबंध तोड़ता है। चाल में चाल नहीं फर्क, चाल में विवेक नहीं करते। विवेक ना विशेष प्रत्येक भाव अलग अलग, वो विवेक होता है। विवेक से मालूम होगा संसार और है, आप और हो, पट एकदम। शरीर अपना नहीं है, ये विवेक से चट हो जाए। पर विवेक को नहीं देख रहे, अभ्यास बोल रहे, रोजाना से अभ्यास करेंगे तो छूटेगा। अभ्यास से नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। अभ्यास में सहायता लेनी पड़ेगी, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की सहायता लेने से होगा। अरे विवेक संबंध छुड़ाता है, पर विवेक ही उस विचार ने ध्यान नहीं दिया। मनुष्य में विवेक प्रधान है। अब सत्संग मुझे करने में शुरू में बस अभ्यास मुखी भाई, अभ्यास मुखी, अभ्यास। और बात करते हैं कि छूटा नहीं, किसी का नहीं छूटा, किसी का नहीं छूटा, तो किसी का छूटे वो क्या चीज है, वो विवेक है। कहने में देरी लगती है, विवेक में देरी नहीं लगती। अरे अभ्यास में देरी लगेगी ही, बिना देरी लगे होता होता ही नहीं, और होता तो अंत में होगा नहीं। अभ्यास में जरूरत मन की भी है, इंद्रियों की भी है, शरीर की भी है, समय की भी है। विवेक सबसे समझ उड़ाता है, एक विवेक की प्रधानता है मनुष्यों में। अभ्यास तो पशुओं में होता है, नाटक में बंदर है, हाथी है, सिंह है, यही काम कर लेते हैं। अभ्यास तो उनके भी होता है, विवेक नहीं होता है। विवेक मनुष्य में होता है, इस बात में ख्याल नहीं है। विवेक और अभ्यास दो चीज है, अभ्यास और चीज है, विवेक और चीज है। विवेक भगवान ने दिया है मनुष्य मात्र को, वो भी पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, देवताओं में नहीं है। देवता भी भोगियों ने, पशु पक्षी भी भोगियों ने, और ये साधन ही होनी है। इसमें भी अभ्यास ही मुख्यता है, तो संसार की मुख्यता नहीं। साधन में भी संसार की मुख्यता, संसार में संसार की मुख्यता। फिर पूछते हुए तो नहीं, जल्दी हो जाता है हुआ तो नहीं, तो ये नहीं होता है, नहीं होता, नहीं है, होता है, होता है विवेक से। विवेक को प्रधानता दी तो पट हो जाता ठीक तरह से। विवाह होता है तो पत्नी से संबंध जोड़ते हैं आप, उनमें संबंध जोड़ते हैं जिसमें अभ्यास नहीं लगाते हैं, मान्यता पूर्ण लगाते हैं, मान्यता, वो मान्यता वो चट हो जाता है। अभ्यास है वो तो जल्दी नहीं होगा। भगवत संबंधी बातों में अभ्यास लगाते हैं, मान्यता नहीं लगाते, विवेक नहीं लगाते, और इसमें विवेक प्रधान है। खूब गए विचार करो, शास्त्र में आता है कि संसार छोड़ने में बहुत देर रहती है, तत्काल होता है। ऐसा दिखता तो नहीं, दिखा तत्काल आप आदर करते ही नहीं, विवेक आदर करते ही नहीं, तत्काल कैसे दिखे। हर एक बीच में कब होगा, कितना दिन लगेगा, कितना अभ्यास लगेगा, एक दिन लगते हैं अभ्यास में, समय लगता है अभ्यास में, विवेक समझ नहीं लगता, विवेक तो चट हो जाता है, सांप काट जाएगा तो ये विवेक है, सांप काट रहे आदमी मर जाते एक अभ्यास है। विवेक की प्रधानता से बहुत जल्दी काम होता है, तत्काल होता है, तत्काल एकदम, उसमें विवेक की प्रधानता है, अपने अभ्यास की प्रधानता मानना चाहिए, सब में अभ्यास करेंगे, जुड़ जाएंगे, सोचेंगे, तब होगा। तो अभ्यास में जल्दी नहीं होता, रस्सी पर चलता है रस्सी पर चलता है तो अभ्यास करना पड़ेगा, वो तो उसे अभ्यास करना पड़ेगा, तो अभ्यास से संसार में ही रहेगा, क्यों संसार की चीजों में अभ्यास बनता ही नहीं, मन बुद्धि बनता ही नहीं, अभ्यास संसार की सहायता से अभ्यास बनता है तो किसी और जगह होता तो नहीं। वो भी कैसे आपको माना आपने अभ्यास को, आपने विवेक को माना नहीं, विवेक माना तो तत्काल होता है, इसमें फर्क नहीं है, इस वास्ते विवेक का आदर। विवेक क्या होता है कि भी ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चट होता था, इनका विवेक भाई ये और जाती है, ये और जाती है, अभ्यास थोड़े करते हैं उसमें, विवेक है, विवेक से काम जल्दी होता है तत्काल, अभ्यास का जल्दी नहीं होता, होता ही नहीं। शास्त्र में नहीं, विवेक की बात आप करते हैं, अभ्यास की बात मिलान करते, ठीक बैठता नहीं, विवेक की बात है। दस आदमी है एक नदी में है, दस फुट पानी, दस फुट पानी में तो एक एक आदमी के एक एक फुट का पानी आया, जाते तो डूबते हैं, अभ्यास तो ठीक है, दस आदमी है, दस फुट पानी है तो फुट पानी में फिर डूबेगा आदमी, परंतु विवेक तो लगाया दस फुट हिसाब किया, पर असली विवेक नहीं किया। अरे एक एक आदमी के लिए तो दस फुट है, हिसाब तो ठीक बैठता है, तो विवेक से तत्काल होता काम, अभ्यास से तत्काल नहीं होता, होता नहीं, हुआ नहीं तो देरी लगेगी। अब विचार कर पहले अभ्यास तो लगेगा और देरी लगेगी जरूर, सद्धि मुक्ति नहीं हो गई, क्यों अभ्यास से सद्धि होता नहीं, तो इसमें विवेक प्रदान है। वेदांत के ग्रंथों में विवेक विचार मुख्य माना है, समान मनन निध्यासन इस सब में विवेक है, पर विवेक भी करते हैं तो परमात्मा है, यू विवेक करते हैं, विवेक में भी अभ्यास लग रहा है, अभ्यास विवेक वैराग्य लिखा उसमें, पर करते हैं अभ्यास, तो तत्काल काम अभ्यास से नहीं होता, तत्काल होता ही नहीं अभ्यास है, विवेक से तत्काल ही होता है, तत्काल एकदम। तो अभ्यास ही लगाने का सबसे अभ्यास अभ्यास नहीं, अभ्यास की बात दूसरी है। अभ्यास उसी जाति को ही बैठेगा, उस जाति को नहीं छोड़ेगा, विवेक जाति से संबंध विच्छेद कर देगा एकदम। तो साधन में विवेक मुख्य है, अभ्यास मुख्य नहीं है। आप लगाते अभ्यास मुख्य में तत्काल होता तो नहीं, तत्काल हो गया कैसे, आपने अभ्यास लगाया है। तत्काल होता विवेक से, अभ्यास देरी लगे देरी से होगा नहीं, अभ्यास होगा ही नहीं, अभ्यास होगा ही नहीं, वर्षों पर करते रहेंगे। क्योंकि अभ्यास में संसार की वस्तुओं की जरूरत है, अब जरूरत है उनका त्याग कैसे होगा। जिस काम करने में आवश्यकता हो मन की, आवश्यकता हो बुद्धि की, तो उसका त्याग कैसे करेंगे। ग्रंथ पढ़ते हैं तो, वेदांत पढ़ते हैं तो, शास्त्र पढ़ते हैं तो, सब में अभ्यास की मुख्यता है, मुख्यता है विवेक की। इस वास्ते अभ्यास छोड़ो, विवेक को ले तो ठीक हो, काम जल्दी होगा। जो विवेक से पढ़ता तो विवेक से बहुत जल्दी होता काम। इसे मुझे क्या करना है, हर एक बात में अच्छा बात सुन ली, फिर क्या करे, फिर करे नहीं करने के मन में, लेकिन ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, सब में अभ्यास की मुख्यता है। मान लग के भीतर रहेंगे, अभ्यास करना होगा, अभ्यास समुद्र विच्छेद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अभ्यास में जिन जिन त्याग करना है उस वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसकी स्थिति में प्रयत्न करना बार बार, तो प्रयत्न की मुख्यता रहेगी। विवेक में प्रयत्न की मुख्यता नहीं है, विवेक में समझ की मुख्यता है। समझ लो कोई चीज तो समझ में तत्काल काम होता है, विवेक से देरी से होता है। इस वास्ते आध्यात्मिक उन्नति विवेक से जल्दी होती है, अभ्यास से जल्दी नहीं होती। अभ्यास कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे करता है, वो और बात है। अभ्यास सजातीय में रहेगा, विवेक ये है सजातीय विवेक विवेक कर देगा, छोड़ देगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसा लेनी पड़ती है अभ्यास, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, शरीर की सहायता लेनी पड़ती है, विवेक को कैसे लेनी पड़ती है। आप बताओ विवेक किसको कहते हैं, तब जाकर के कब समझ में आने लगा, तो सुनने का अभ्यास किया तब न विवेक जागृत हुआ। तो मैंने तो अभ्यास ही मुख्यता मान रखी है, मैं भी यही कहता हूँ, मैं विवेक किया जाए तो बहुत जल्दी तत्काल हो जाता है। एक और बेचार को आपने ध्यान तो सुना ही नहीं है, विवेक अगर अभ्यास ही तो ध्यान दिया ही नहीं है, अभ्यास की ही मुख्यता है। विवेक किसको कहते हैं, विचित्र पृथक भाव है, पृथक भाव का नहीं व्याख्या विवेक है। अभ्यास विवेक जुड़े होता है, अभ्यास पृथक भाव नहीं होता, समझो। दूसरी बात है विवेक अभ्यास दो है, तो उसमें नारायण नारायण नारायण।